to miasto ciągle się zmienia. Neony, reklamy, numery tramwajów. Ludzie wkoło ciebie, zwierzęta, rośliny. Popatrz na siebie, ty też się zmieniasz. Zmruż oczy i popatrz, poczuj i pomyśl. Zmruż oczy i popatrz, jak znakomicie rozpierdoliłeś sobie życie. Zmruż oczy i popatrz, poczuj i pomyśl. Zmruż oczy i popatrz, jak znakomicie rozpierdoliłeś sobie życie. Ciało, ciało rozrasta się, ciało pęcznieje. Daje ci ciągle nowe ogniska bólu, żebyś mógł patrzeć, myśleć. Nowe ogniska bólu. Zwróć oczy i popatrz, poczuj i pomyśl. Zwróć oczy i popatrz, jak znakomicie rozpierdoliłeś sobie życie. Zwróć oczy i popatrz, poczuj i pomyśl. Zmruż oczy i popatrz, jak znakomicie rozpierdoliłeś sobie życie. Coś zrobiłeś naprawdę znakomicie.